بسم الله. فرمایا کہ جیسے عقائد و اعمال کی زیادت علی الحدود بدعت ظاہری ہے، ایسے ہی احوال کی زیادت بھی بدعت باطنی ہے. مثلا غیر اختیاری امور کے درپے ہونا اور افراد کے ساتھ اس کی تمنا کرنا. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے بدعت کی تفصیل بیان فرمائی کہ بدعت ظاہری اعمال میں بھی ہوتی ہے اور باطنی اعمال میں بھی ہوتی ہے. ظاہری اعمال میں حد سے آگے نکل جانا، مثلاً فجر کی فرضوں کی دو رکعتیں ہیں، کوئی تین پڑے گا تو یہ بدعت ہو جائے، حد سے آگے نکلے. ایسے ہی باطنی اعمال میں بھی حد سے آگے نکل جانا، یہ بھی بدعت میں داخل ہے. مثلاً وسوسے آتے ہیں، اب ان کا علاج چاہیے کہ توجہ نہ کرے. اب یہ کوشش کرے کہ بالکل کوئی وسوسہ نہ آئے، بالکل کوئی وسوسہ نہ آئے، دماغ پر زور ڈالے، تو یہ بھی بدعت شمار کیا جائے گا، حد سے آگے نکل گیا. وسوسے آتے ہیں آتے رہیں، ہمیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ شیطان کو ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گناہ ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کریں. جو وسوسے آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، نماز میں خاص طور سے زیادہ آتے ہیں، تو شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے ہٹانا چاہتا ہے. اس لیے وہ دل میں نئے نئے خیالات، عجیب و غریب خیالات ڈالتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کریں، بس اپنے کام میں لگے رہیں. خشوع اور خضوع کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. ہم یہ سوچیں کہ بالکل کوئی خیال آئے ہی نہیں، پوری دماغی قوت خرچ کریں، بالکل کوئی دوسرا خیال نہ آئے، تو اس میں دو خرابیاں ہیں. یا ایک تو خطرہ ہے کہ دماغ پر اثر ہو جائے، دماغ پاگل ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے. اگر زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو کام نہیں کرے گا. جیسے وزن آپ ایک من اٹھا سکتے ہیں، آپ دو من سر پر اٹھا لیں تو گردن آپ کی ٹیڑی ہو جائے گی، جی اٹھا نہیں سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ایسے ہی سوچنے میں بھی اگر ہم اپنے دماغ پر بوجھ زیادہ ڈال دیں تو دماغ برداشت نہیں کر سکے گا، دماغ خراب ہو جانے کا خطرہ ہے. دوسری خرابی یوں پیش آتی ہے کہ کوشش کی لیکن یکسوئی پوری نہیں ملی، خیال آتے رہے پھر بھی، تو یہ سوچے گا کہ یکسوئی پیدا کرنا تو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ خشوع میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو پھر خشوع کرنا ہی چھوڑ دے گا. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ نماز ہی چھوڑ دے، جب خشوع کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، خطرہ ہے کہ نماز ہی چھوڑ دے. اس لیے شریعت کے اصول کو سمجھے کہ وہ ثابت غیر اختیاری معاف ہے. جب خیال آ جائے کہ اوہو دوسرے خیالات آ رہے ہیں تو توجہ پھر نماز کی طرف کر دے. پھر دوبارہ خیال آئے، جب ہوش آئے کہ میں دوسرے خیالات میں ہوں، پھر توجہ نماز شروع کر دے. بس اگر ایک رکعت میں 10 دفعہ بھی ایسا کرنا پڑا تو خشوع کامل ہے، خوشبو میں کمی نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے اختیار میں تھا وہ اس نے پورا کر لیا. غیر اختیاری چیز کے ہم پیچھے نہ پڑیں، اختیاری میں کوتاہی نہ کریں، غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑیں. یہ بہت بنیادی اصول ہے دین کا. اختیاری کام میں تو کوتاہی نہ کریں، نماز پڑھیں تو اپنی طرف سے توجہ کریں، غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑیں. یہ غیر اختیاری ہے کہ دوسرا خیال بالکل نہ آئے، شروع سے اخیر تک ہماری توجہ نماز کی طرف رہے، یہ غیر اختیاری ہے. توجہ جائے، ہوش آنے پر پھر توجہ کر لے نماز کی طرف، پھر جائے، ہوش آنے پر پھر کر لے، پھر جائے، ہوش آنے پر پھر کر لے. بس اس طرح اگر کرتا رہے گا تو خشوع کامل درجے کا حاصل ہوگا. یعنی کہ کمی ہے، کیونکہ اختیاری کام میں اس نے کوتاہی نہیں کی. بس یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ ثواب اور عذاب کے سارے کام اختیاری رکھے ہیں. اختیاری کاموں میں ثواب ہے، اختیاری کاموں میں گناہ ہے، غیر اختیاری کاموں میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. یہ ان کا انعام ہے، وہ جنت اور دوزخ کو ہمارے اختیار میں کر دیا. مرضی ہے جنت میں چلے جاؤ، مرضی ہے دوزخ میں چلے جاؤ، تمہارا اپنا اختیار ہے. نیکی کرو گے جنتی، گناہ کرو گے دوزخی. نیکی بھی اختیاری، گناہ بھی اختیاری. کسی جنت اور دوزخ دونوں اختیاری ہیں. انبیاء درکار عقبہ اختیار، کافران درکار دنیا اختیار. انبیاء درکار دنیا جبرین، کافران درکار عقبہ جبرین. یہ فرق ہے انبیاء علیہ السلام کے اصولوں میں اور کافروں کے اصولوں میں. انبیاء علیہ السلام آخرت کو اختیاری سمجھتے ہیں، دنیا کو غیر اختیاری. جتنے دیر زندگی رکھنی ہے وہ غذا بھی دیں گے، وہ کھانے کے لیے بھی دیں گے، ٹھیک. جب زندگی ختم کرنی ہے تو اپنی جان لے لیں گے، اپنی جان لے لیں گے. ان کی چیز ہے، جان انہیں کی دی ہوئی ہے نا، وہ جب چاہیں گے واپس لے لیں. ایک طالب علم آیا ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے. استاد نے کہا کہ پہلے اپنے کھانے کا انتظام کرو، پھر ہم پڑھائیں گے. وہ کہنے لگا، حضرت آپ سے کرنا کریں، جتنی میری زندگی ہے اتنی دیر کھانا مجھے پہنچتا رہے گا، اور جب موت ہی آ گئی تو بس اللہ تعالیٰ اپنی چیز لے لیں گے، ہوا کیا. یہ بات اس نے کہی تو وہ یہ محلے میں اور پورے شہر میں پھیل گئی. اب روزانہ دعوتیں ہونے لگیں، جسے بڑا اونچے درجے کا طالب علم ہے، روزانہ دعوتیں. باری نہیں آتی تھی، کہتے آج میں کروں گا، آج میں دعوت کروں گا، آج میں دعوت کروں گا. بس وہ دعوتیں کھاتا رہا، سبق پڑھتا رہا. دعوتیں کھاتا رہا، سبق پڑھتا رہا. اس کے گھبرانے کی کیا بات، جتنی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ضرور کھانے کو دیں گے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک بزرگ نے ایک صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. امام صاحب نے سلام پھیر کر ان سے پوچھا کہ آپ کے روزگار کا کیا انتظام ہے. ان کا خیر جاؤ ابھی بتاتا ہوں، پہلے وہ نماز جو پیچھے پڑھی تھی نا اسی امام کے، وہ دوبارہ پڑھ لوں کہ تمہیں اس آیت پر ایمان نہیں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر مگر ہمارے ذمے اس کا رزق ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بارہواں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں اس آیت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً جو تمہارے پیچھے نماز پڑھی تھی دوبارہ پڑھ لی. تمہارا تو ایمان ہی کمزور ہے، تم اس سے پوچھتے ہو کہ تمہارا روزگار کیا ہے. جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، ٹھیک. اس لیے کبھی دل والا اگر کوئی انتظام بھی نہ کرے ملازمت کا، تجارت کا، کھیتی باڑی کا، لیکن ہو کبھی دل والا تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد کریں گے. کمزور ہو تو اسباب اختیار کر لے، بھروسہ اسباب پر نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر کرے. تجارت کرتا تو ہوں لیکن کامیابی اللہ ہی دیں گے، زراعت کرتا تو ہوں لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، ملازمت کرتا تو ہوں لیکن عبد الرحیم صاحب کامیابی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. یہ کمزور کا کام ہے، جو تکڑا ہے وہ اسباب اختیار ہی نہیں کرتا. چلو اللہ تعالیٰ ہی اسباب بنائیں گے، وہی دیں گے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، دعائیں کرتا رہے، لیکن پھر جو پیش آ جائے اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.